Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 12. Машына, як казаў Лапіцкі, сапраўды стаяла на плошчы каля гатэля. Локісаў дастаў пачак цыгарэт, які па-ранейшаму ляжаў на пярэднім сядзенні, і з асалодай зацягнуўся. Зараз неабходна было ўсё вельмі добра прадумаць, распрацаваць беспамылковы план уцёкаў. А ў тым, што бегчы трэба, ён ні секунды не сумняваўся. Ён нават быў гатовы зрабіць гэта зараз жа, але тое, з якой лёгкасцю яму вярнулі ключы, выклікала падазрэнне, тут таіўся нейкі падвох. Локісаў нават прачыніў капот, каб пераканацца, ці ўсё на месцы, але і акумулятар, і рухавік, і іншыя агрэгаты былі цэлыя. Прысеўшы за стырно, ён павярнуў ключ запальвання, машына завялася, як звычайна. Значыць, справа была ў нечым іншым. Аднак у любым выпадку бегчы проста зараз здавалася небяспечным. Днём яго «Фольксваген» на плошчы праглядаўся з усіх бакоў. Локісаў спінай адчуваў, што і цяпер за ім назіраюць. Трэба было хаця б дачакацца ночы, а пакуль здзейсніць які-небудзь манеўр, што адцягне ўвагу, напрыклад, зноў засяліцца ў гасцініцу. У вестыбюлі гатэля было гэтак жа пуста, як надоечы. За стойкай рэцэпцыі адна, гэтым разам без аховы, вадзіла носам Розалія. Аднак, пабачыўшы ў дзвярах Локісава, яна адразу страпянулася, быццам яе ўключылі ў разетку, разгублена паглядзела на госця, але тут жа пагасіла хвілінную слабасць, пераключыла рэгістр і з нацягнутай усмешкай спытала. «Што-небудзь, грамадзянін граф, забылі?» Локісаў зразумеў, тут відавочна яго не чакалі. «Так, ведаеце, спадабалася мне ў вас, Розалія Францаўна», адказаў ён з крыху вымучанай усмешкай. «Вось вырашыў пажыць яшчэ пару дзён». «Ай-яй-яй, што ж вы не папярэдзілі?» Вочы Розалі забегалі. Яна дакладна ведала, дзе Локісаў правёў ноч, але не разлічвала, што яго адпусцяць. «Трэба ж было хаця б пазваніць, забраніраваць месца». «Забраніраваць месца? А што, нечаканы наплыў турыстаў?» «Вось, менавіта, наплыў, наплыў!» Узрадаваўшыся падказцы, тут жа падхапіла Розалія. «Столькі да нас нават у сезон не прыязджала, усе нумары пазаймалі, і нават люкс!» «Ого, і нават люкс!» – з'едліва паўтарыў Локісаў. «І дзе ж яны?» – ён дэманстратыўна акінуў поглядам пусты вестыбюль. «Напэўна, пайшлі абедаць у бар праз дарогу?» «Не, не ў бар. Паляўнічыя яны, цэлая група, на дзіка пайшлі. Вось з раніцы ўзялі стрэльбы і пайшлі. Сказалі, да вечара вернуцца». «Што, з дзіком?» «Ну, гэта ўжо як пашанцуе. Кабан, ведаеце, цяпер таксама не дурань. Вунь гэтым летам прыйшоў і весь мак у гародзе пажор. А я толькі і рада, бо каб ён не зжор, дык ёсць тут у нас два здыхлякі-наркаманы. Кожнае лета, што не зраблю, начы прыйдуць і парвуць. Я ўжо і дрот нацягвала, і пастку на ваўка ставіла. Усё роўна здыхлякі прыйдуць і парвуць. А апошні раз дык і сярод белага дня. Бярэмя маку схапіў, і на вуліцы як з гусаком бяжыць. А сам танюсенькі, ножкі за палачкі бяжыць, патыкаецца, летнясе. А я яму наўздагон граблямі. Добра не патрапіла, а то да смерці б забіла. Так што, чым здыхлякі, лепш няхай кабан ужо зжарэ. А таму выбачайце, грамадзянін граф, вольных месцаў няма». Локісаў у задуменні пакруціў у руках рэгістрацыйны аркуш, перавярнуў яго, пачаў маляваць немудрагелістыя геаметрычныя фігуры. Трэба было нешта вырашаць. Калі ўцёкаў сёння не адбудзецца, начаваць яму больш няма дзе. «Скажыце, Розалія Францаўна», – напаўголаса прамовіў Локісаў, – «магу я вам даверцца?» «У якім сэнсе?» – спалохана прашаптала Розалія. «Не ў гэтым, не турбуйцеся». Локісаў схіліўся бліжэй да яе твару і таксама перайшоў на шэпт. «Проста ў гэтым пытанні нашы інтарэсы абсалютна супадаюць. Вы цяпер тут адзіны мой хаўруснік. Вы не хочаце, каб я жыў у вашай гасцініцы? Я таксама. Толькі паабяцайце, што прадмет нашай размовы не стане вядомы нікому ні ў бібліятэцы, ні ў гастраноме, ні ў касцёле. Што ж тут незразумелага? Прадмет нікому. А з Надзькай, бібліятэкаркай, я і так не сябрую, бо толькі ўмее што нос задзіраць. А паглядзіце на яе гаспадарку, там і з дыхлякам няма чым. Добра, перапыніў Разалю Локісу. Ці ёсць тут якая іншая дарога з пасёлка, акрамя гэтай шырокай гравійкі праз лес? Можа, якая маленькая, зусім непрыкметная? Значыць, так, тут жа ухапіла сутнасць прадмет Разаля. Мы з вамі, гаспадзін граф, на востраве. З двух бакоў тут мяжа. Нашы мясціны клінам заходзяць у Літву. Дарога туды раней была, але цяпер ўсё, тупік. Так што калі туды, то толькі пехатой. Але самі, без правадніка, не суньцеся, нават і не думайце. А што, ёсць правадник? Здзівіўся Лукісу. Ну, як вам сказаць, сумелася Разаля. Раней дакладна былі, шмат хто туды хадзіў, а сёння небяспечна стала, самі ведаеце. Шэнген горш за дзікага звера на мяжы лютуе, а вы папытайце ў людзей, можа, хто і правядзе. З трэцяга боку, працягвала яна, балота вялікае, тут без правадніка таксама ніяк нельга, рызыкоўна, ды і сэнсу няма. Бо калі і пройдзеце, то за ім яшчэ большае балота, а затым зноў мяжа. А з чацвёртага боку шмат дробных багнаў і лес, і акрамя гравійкі праз яго нічога не ідзе, бо там і пракласці няма чым. Так што праз лес толькі пехатой, але аднаму і без стрэльбы не раю. Багны яшчэ можна абысці, а вось дзікага звяр'я там шмат. Асабліва в апошнія гады ваўкі распладзіліся. Раней як людзі тут жылі, меней іх было, а цяпер для ваўкоў раскоша. Туды ўжо і днём нават кагалам у грыбы не ходзім, бо ўсяго метраў 20 ад дарогі адыдзеш, адразу патыліцай чуваеш, нехта на цябе з гушчару пазірае. Так што туды толькі са стрэльбай і дакладна не ўначы. Так, зразумела, задуменна працягнуў Лукісу. Добра, Разаля Француна, сказаў ён пасля нядоўгага маўчання. Вы мяне пераканалі. Давядзецца заначаваць у вас. Дык як же так? Здзіўлена падняла бровы Разаля. Месца ўжо няма. А д'ябал яго ведае як. Прыйдзецца скарыстацца званком другу. Раздражнёна адказаў ён і, пакорпаўшыся ў кішэнях, выцягнуў візітоўку Лапіцкага. Абанент адказаў адразу, быццам даўно чакаў. Локісаў не паспеў яшчэ нічога сказаць, як у слухаўцы пачуўся іранічны голас. «Рады вас чуць, ваша міласць!» «Перастаньце радавацца!» – суха асек яго Локісу. «Лепш вырашыце пытанне з начлегам. Раз ужо вы гэтую кашу заварылі, то паклапаціцеся і аб маім расквартыраванні. Не адбываць жа мне хатні арыш на вуліцы. Дамоўцеся з гасцініцай, бо тут нейкі усерэспубліканскі злёт паляўнічых намеціўся». «Апроч таго, – дадаў Локісаў, – я хачу не абы які нумар, а свой ранейшы на другім паверсе з відам на плошчу». І працягнуў слухаўку Разалі. Па тым, як змяняўся выраз яе твару падчас размовы, Локісаў зразумеў – пераконваць Лапіцкі умее. Паклаўшы слухаўку, Разаля моўчкі, холадна, працягнула фармуляр. «Але павінна вас, грамадзянін граф, папярэдзіць, – суха прамовіла яна. З сённяшняга дня ў нас выраслі тарыфы. Наколькі? Зараз гэты нумар каштуе мільён. Разаля вытрымала паузу і дадала. Старымі. Локісаў здзіўлена падняў на яе вочы. Ды вы што? За ноч кошты выраслі больш, чым удвая? Гэта ж амаль 47 даляраў. Ну што ж тут зробіш? Мы хоць і дробны бізнес, але жывем у дэмакратычнай дзяржаве. А таму цэны ўтварэння ў нас вольныя, і ў гэтым пытанні Лапіцкі нам не ўказ. Я ж вас сілай не прымушаю тут сяліцца. Не падабаецца, ідзіце ў іншую гасцініцу, бліжэйшыя ў райцэнтры. Павернеце зараз направа, потым па гравіцы праз лес да асфальту, затым налева, а там яшчэ 30 кіламетраў. Ды і наогул усё даражэе. Вы бачылі, колькі каштуе каўбаса ў краме праз дарогу? Як што папрыстойней, то адразу 180 тысяч. Добра, давайте ключы.